Lauion talat onoita ama lauk partikularek zorzion metrakaratu lur erosi dituzte, abiadura ondiko trenbide berria eraiki beharraden ere muan, Mugere eta Hiriburu aldean. Erospena 2010an egin zuten CAD kolektiboarekin, ontasuna juridikoki zati ezina da eta horrela RFF behartua izanen da Lauion talat onoita ama lauk jabeak auzitegira ezpaitiote ere mua saldu nahiko. Matin Larzabal. CAD kolektiboaren eraginez, 800 metro karratu erosi zituzten partikularek abiadura handiko trenbidea eraiki beharra den ere muetan 2010an. Erospen horren helburua, AHT eraikuntzaren trabatzea da, hortarako burutu duten erospenak hiru baldintza betetzen ditu. 800 metro karratuak ontasun zati ezina dira, ondorioz RFFak 484 jabe partikularak beharko ditu auzitarat eraman ontasun horretaz jabetzeko. Bigarrenik, segurtatu dute erosi duten laborantza lurraz zafera ez dela lehentasunez jabetuko, sumatzen baitute RFFa aintzinetik hitzartua zela zaferaren eskutan diren laborantza lurren erosteko. Hirugarrenik, erospena diskreziorik handienean burutu dute, aski goiz RFFa abiadura handiko trenbideko lurren erosten hasi aitzin. Pantxo Atelier, kadeko kidea. Erosketa egina izan da, guain dela iru urte, guain, zenta eskuratu ginuen, RFFko plano hoiek, eta baliatu ditugu lur hoiek erosteko. Baina aspalditik pentsatua zen, zenta jadanik olako zerbait egina izan da eskolerrien, jakin berda, elordoi proiektu guri, nola ur geldiketa bat nahi zuten eraiki, eta jendeak bildu ziren lur bat erosteko, eta geroztik ez da egina izan. CAD kolektiboak gomendatzen diete abiadura handiko trenbidean lurrak dituzten partikularei, ez dezaten inola ere onartu RFF-ari beren lurren saltzerik.